cari dan wangi. Lare lare nom noman siro opore selambangan. Lare lare nom noman siro laskare dan wangi. Sing lari nom noman, sapa maneyo ayo.